Kompendium XCOM, Chaos. Przyjechaliśmy we trójkę do jakiegoś francuskiego miasta. Nasz czarny samochód zatrzymał się na rynku przy fontannie. Po prawej stronie rozciągały się dwupiętrowe budynki, w których można było kupić sobie chyba jakieś pamiątki. Z trzech pozostałych stron stał wielki zamek, niczym z Gabriela Knighta. Do środka można się było dostać za pomocą trzech mostów zwisających nad wielką przepaścią. Podeszliśmy do tablicy informacyjnej, ale nic nie mogliśmy zrozumieć, bo było po francusku. Postanowiliśmy, że pójdziemy do sklepu, do którego schodzi się schodkami w dół. Idąc, nakierowaliśmy kursor myszki na drzwi z lewej strony budynku, w którym był sklep. W sklepie można było kupić różne duperele, ale nie zrobiliśmy tego, bo wyszliśmy szybciej niż przyszliśmy. Skierowaliśmy się następnie pod salon gier, gdzie podszedłem do automatu, w którym był Magic Carpet. Łysy, gruby facet powiedział mi po angielsku, żebym spróbował zagrać. Zgodziłem się. Dał mi małe pudełko i rękawiczki i kazał wejść do sali, gdzie było około 20 chłopa z tymi samymi rzeczami co ja, tylko w innych kolorach. Machnął ręką i każdy podszedł do jakiegoś telewizora. Na górze każdego z nich stała kartka z innym kolorem. Ja miałem kolor zielony, a telewizor przeznaczony dla mnie stał za mną. Podszedłem i usiadłem. Założyłem słuchawki i włączyłem telewizor. Na ekranie pojawił się ten debil Smurf w czerwonej czapce i zaczął coś mówić, a w słuchawkach leciały smurfne hity. Wkurwiłem się jednym słowem, a dwoma słowami bardzo wkurwiłem. Po zakończonym kazaniu kazali nam wyjść za salon gier i zacząć grać. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale Francuzi wiedzieli. Założyli rękawiczki i nacisnęli guzik w pudełeczku, z którego rozłożył się latający dywan. I ja tak uczyniłem. Wskoczyłem na swój karpet i poleciałem na rozwałkę po mieście. Oczywiście byłem najlepszy już po 20 minutach grania. Wszystkie kulki były zielono moje. Pokazała mi się strzała, w którą stronę mam lecieć. Minąłem salon gier i poleciałem prosto w stronę budynku ze sklepem i lochami. Tuż za nim skręciłem w lewo i okazało się, że w tym budynku był jeszcze jeden sklep. Poleciałem prosto ulicą i zatrzymałem się przed czyimś domem. Strzałka kazała mi tam wejść. Trochę się zastanawiałem, czy tak można, ale w końcu się zdecydowałem. Drzwi były otwarte. Przeszedłem przez korytarz i pokój, kierując się w stronę kuchni, gdzie stanąwszy koło kloryfera, strzałka pokazała inny kierunek. Wyszedłem na zewnątrz. Dywanu już tam nie było, a na jego miejscu pojawił się napis "Dywan znikł". Nad zamkiem coś się iskrzyło. Po krótkiej obserwacji okazało się, że był to mój balon, który zabrał moje kulki z miasta i dawał mi teraz jakieś sygnały. Chyba. Postanowiłem, że pójdę na przystanek i pojadę tam jakimś autobusem. W końcu od czego ma się przejazdówkę? Ku mojemu zdziwieniu podjechała siódemka, a w środku siedzieli moi towarzysze. Przyjechaliśmy przystanek i wysiedliśmy znowu przy fontannie. Na ławce naprzeciwko nas siedział George Stobart z Broken Sword. Zaczął machać ręką, żebym przyszedł. Rozmawialiśmy jakieś 10 minut i zastanawialiśmy, czy George ma zagrać w trzeciej części Złamanego Miecza. George nie chciał zostawić Nicole samą, bo jest ona w ciąży i niedługo będzie rodzić. W scenariuszu miał sam wyruszyć w Himalaje, żeby odnaleźć perukę mistrza Shaolin, który żył w 44 roku naszej ery. Powiedziałem mu, że trochę pieniędzy się przyda za rolę i jak tylko wrócę na chatę i dostanę wersję gry, przejdę ją szybko z opisem. Podziękował mi za pomoc w dręczącej go decyzji, bo właśnie przyjechał jego autobus. Powiedziałem mu, żeby pozdrowił od nas Nicole. Gdy tylko odjechał, mosty zwodzone podniosły się i nie wiedziałem, jak dostać się do środka zamku. Postanowiłem, że pójdę do sklepu z pamiątkami, spytam się, o co w tym biega. Nie chciało mi się schodzić po schodkach, więc zeskoczyłem przez barierkę na dół. Drzwi sklepu były zamknięte, a dodatkowo jakiś facet zamykał furtkę, za którą były schody na górę. Zaczął mnie ostro opieprzać, pokazując coś palcem. Skoczyłem szybko z powrotem i powiedziałem mu, żeby się czorgał. Poszedłem więc do drugiego sklepu w tym samym budynku. Tam byli Rufi i Kubańczyk, który pokazał mi na półkę ze słoikami, w których znajdowało się zamarynowane mięso na schabowe. Na etykietce słoika było zdjęcie małej roześmianej dziewczynki, a produkt nazywał się Little Children. W sklepie było dużo ludzi, ale ja nie miałem odwagi pytać o dręczącą mnie sprawę. Rufi powiedział, że jak się naciśnie cegłę koło lodówki z lodami, to zostaną otwarte drzwi do lochów, co było prawdą. Weszliśmy do lochów i podążyliśmy przed siebie. Jakieś 20 metrów później otworzyliśmy drzwi prowadzące do małej sali. Pociągnąłem za dźwignię, która uruchomiła mechanizm podnoszący kwadrat podłogi o wymiarach metra kwadratowego w górę. Pod spodem przyczepiony był jakiś pergamin, ale zanim go zdążyłem wziąć, podłoga wróciła na swoje miejsce. Pociągnąłem drugi raz za dźwignię i pod spodem uniesionej podłogi przyczepiona była teraz ubrana w czarną płachtę bitmapowa śmierć. Podłoga znowu się opuściła, ja znowu pociągnąłem za dźwignię, gdzie znowu była śmierć. Po ponownym opuszczeniu się podłogi dźwignię pociągnął Rufi, gdzie tym razem oczom naszym ukazał się bitmapowy rycerz, wymachujący w naszym kierunku bitmapowym mieczem. Nacisnęliśmy wszyscy ósemkę na klawiaturze i zabiliśmy wroga. Biegiem opuściliśmy salę i minęliśmy czarną księgę, której nikt z nas nie wziął, ponieważ nikomu się nie chciało. Wyszliśmy z lochów przed sklep i poszliśmy w kierunku ławki, gdzie kilka minut temu siedział George. Naszą uwagę zwróciły dwa oddziały żołnierzy Imperium, które stały na dwóch opuszczonych mostach. Wzięliśmy najlepszą broń z Quake'a dwójki i zaczęliśmy w nich strzelać. Po przejściu mostem na taras zamkowy, gdzie był mój balon, wybiegła do nas dr Quinn, ale ją zignorowaliśmy. Złapaliśmy się za ręce i wskoczyliśmy w lustro. Myślałem, że nas gdzieś przeteleportuje, ale wyskoczyliśmy tylko z drugiej strony. Koło lustra pojawił się komunikat o tym, że ukończyłem misję i takie tam bzdury. Postanowiliśmy szybko zmykać z tej mieściny, póki jeszcze możemy. Kompendium XCOM Chaos 2. Wstałem sobie z łóżka, bo przed chwilą spałem, nie ma sensu, żebym dalej w nim leżał. Słońce już od dawna przygrzewa i wpada promieniami do mojego pokoju. Wyłączyłem Windows i pościeliłem łóżko, bo po co ma grać? Podszedłem do okna i zobaczyłem, że starsi ode mnie rodzice robią coś przy samochodzie. Wyszedłem na dwór po schodach z trzeciego piętra i poszedłem na parking. Tam już rodzice rozkręcali przednią część bordowego poloneza, a części wyrzucali ze siebie. Zdziwiony tym, co zobaczyłem, pytam się mamy, co robią. Odpowiedziała mi, czy jestem ślepy i czy nie widzą, że rozbierają samochód. No dobra, powiedziałem, ale ten samochód nie jest nasz. Matkowina odpowiedziała, że wie o tym. Czyj to samochód? Zagadnąłem. Facet mieszka w wieżowcu naprzeciwko, odparła. Nie próbowałem się dalej dopytywać ani ich powstrzymywać, bo mój brejdak Magia właśnie przyjechał na koniu. Zacząłem się ostro śmiać i nabijać z niego i w końcu przyszło mi powiedzieć. Skąd masz tego konia? Z piwnicy, a skąd? To chodź, jedziemy, powiedziałem wskoczywszy na rower, który stał koło Bełżyc. Razem z bratem pomykaliśmy przez Bronowice i wjeżdżając w alejkę z deptakiem koło Asa, omal nie potrąciła mnie siódemka. Naprawdę nie próbuję się zastanawiać nad tym, co tu się dzieje i tak nigdy bym pewnie tego nie pojął. Przecież siódemka tędy nie jeździ. No ale dobra, pojeździliśmy sobie jeszcze trochę i pojechałem pod klatkę. Tam już pączek nabijał się z zielonych i właśnie słyszę siostrę Kumenczyka przez balkon. Następnie z Magią wyszydzali, że zieloni to ludzie, którym się nie udało. Poszedłem na chatę, bo przestało mnie śmieszyć, że są wszędzie. W domu zjadłem jedzenie. Potem jakimś cudem poszedłem z bratami do kościoła. Tam się wygłupialiśmy aż wstyd i w końcu jakaś baba odwróciła się do nas, by nas uspokoić. Była to zielona i jej nawrzucaliśmy. Po chwili zaczęła się msza i wyszedł ksiądz zielony. Nie mogłem się powstrzymać i krzyknąłem – dupa! Ksiądz tego nie usłyszał, ale po pewnym czasie zaczął nabijać się z białasów. Wstałem wtedy z ławki i krzyknąłem do niego, że jest ciotą i wyszedłem przed kościół. Tam spotkałem mojego kumpla, który właśnie też wychodził ze świątyni. Pytam się jego, co się stało do mnie, czy nie widziałem, że księdzem jest zielony. Poszedłem więc do ubikacji i tam trochę pozostałem. Potem długo wyszedłem na dwór szukać nie wiem po co brata, gdy nagle przeleciało nade mną 5 samolotów. Brejdak, to znaczy Magia, a nie Brejdak, z Pączkiem, Rufiem i Kubańczykiem stali przed klatką i oglądali maszyny w locie. Okazało się, że w Świdniku były pokazy lotnicze, co oczywiście było prawdą. Samoloty nad Lublinem zawracały i formowały różne szyki na pokazy. Ja się tego jakoś strasznie bałem i chowałem się jak głupi przed każdym samolotem pod daszkiem klatki. Ostrzegałem ich, że coś zaraz się stanie i te samoloty rozbiją się. Spotkałem się z niezadowoleniem moich kolegów. A tu jak nie jebnie. Rozbił się samolot jakieś 100 metrów od nas. Niebo poczerniało. Pobiegliśmy, żeby przyjrzeć się temu i może kogoś uratować, ale nic z tego. Na miejscu byli już żołnierze, saperzy i nie pozwalali dojść do miejsca katastrofy. Tak od niechcenia spytałem się jednego z nich, co tu się stało, a ten powiedział, że rozbił się samolot i że nie chce mu się już dłużej tu stać. Więc poszliśmy z nim w kierunku naszego bloku. Na czarnym niebie pojawiły się nagle UFO i balony meteorologiczne. Patrzyliśmy na nie i gdy byliśmy pod jednym z tych latających talerzy, spostrzegliśmy, że zwisa z niego lina. Z pozostałych dziadostw też zwisały. Dawaj je za liny i do drabinek. Nie mogły odlecieć i dobrze im tak. Jakaś dziewczynka huśtająca się na huśtawce powiedziała do nas, że nie są to UFA, tylko już nie pamiętam. Powiedzieliśmy jej, że jest mało, jeszcze gówno wie. Nagle ktoś zaczął mnie wołać. Była to moja córka i ciągnęła za sobą 5 statków obcych.